أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن إمام العارفين وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين. كون جالون نانيو بونتو yi nga xamantene mom mo doon wax ci généralité wu lazimu tariqa bi ba mbirum werde ha lañ ca wax ak it ñi nga xamantene ñoom lañu wara manam werde wi nan lañ koy defé bo febaré jigen ji gis mbeureug ak yoy niñ ko tan lo agé wax nañ tamit lu jëm ci wali manam ab talibé dal li ëpp solo ci mom ci bu bëggé jël wërt bi numu wara jëk bayyi xel du fofu lañ ñëm dé fofu lañ tambalé won kërok fé fa lañ tambalé kon laysa mesin xéss mi laysa lañ tambalé won kërok laysa ta zayinu si si wala wa kana amiran biha talqina wa adina likulli muslimin ata yaqina mo ne wa kana nekon na mum cheikhou tidiane radiyallahu ta'ala anhu ci ndigal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amiran di aji digal biha ci mom tariqa bi talqina ci di joxe werdu wi likulli muslimin ñel bepp julit ata bo xamne dik na yaqina ci lu wër andak gol andak ngeum gu deugar min baadi ginnaw ardihi garal giñ koy garal shurutana suñu charte yi alati nga xamne qad deug deug nak ta jallati feñna birna lerna nañ fi kutubul mazhabi ci tere ngir wi manam tariqa bi laysa nekut tazayyunus di tarlo subhatin ci ak kurus yo tabaru mom mo am solo wala bok lañuy bayyi xel balli fi nek dal ittiba'u top ma lala ashyukhu serin sa akhbaru khabare nagn ko lol mo am upp solo lol mata bayyi xal legui mi wax ci wal ci ndax lolou manam daf la bëgg wax ne la werdu yi dal diko jëfëndiko mom diko werd nañ la ko waxe ak yoyo mat yoyo lañuy bayyi xel ni legui nak mu bëgg la wax ndam mu jox la règle générale pour bo xamanteni lolou du wa tariqa bi rek ko jëfëndiko kon من هو القاصد وظاهر القاصد ها وظاهر بتب القاصد اجي جبلج لا يعتبر لول لا ني باي خيل دو لولو ام صلو عند الولي فولي با والباطن واي بير با المعتبر موي لي ام صلو والقاصدون اجي جبلج نحوه جمت والام ولي با تي والام ولي با اقسام اي خاد دا نيو خامني اربعه نينت لا يبينها ليرال نك القسام aji sedele ju bax ja te am solo ka te reey ga radiyallahu anhu sheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu ta'ala anhu mu'taqidun mu'taqidun ko xamne mom ku ndeuk ki lay wax mu'taqidun aji am pass pass fi zahirin ci bir bitim wa batinin ak biram as'adu koku dal moy ci gëna texé kaf bi ci ñi jublu al-wali ci wali al-fatini ke lu borom xel mu ñew ba mën na delu ci ci aji djublu ji mën na delu ci waliyu bi waddiduhu safan wa moy contre abaduhum moy ki leen gëna sori xamna mo ci biiram ak bitim yep fasul dara ci waliyu wa mu'taqid ak ko xamna mo aji fasla fi zahirin ci biir bitim wasir wa ngot ba minhu ci mom muntaqid aji di ngat la adaru kok mom moy ki gëna lor man qasada ci nga xamanteni ci ku djublu lil wali jëm ci wali ba wa aksu safano nak zu hasad moy aji iñan la moy safano mo am bitu bi rek biir biir deugul way biti bo mom djimu ci def dafa luy lu djim ci walu walu mo na go hasadin woro mo ki ñaan la jali yin bu feen legi nak mu djublu ci benen point moy leral benen buntu bu bes bo xamantene nak wazifa bi kasse la ci wax ak atté yi nga xamantene ñoom ñoo ci aju insha allah taala comme werdu wi fi daf ci wax amna nak yo xamantene dana ko yexi touti ci lu jëm ci ki bobu amna yu bari dañ koy bayyi ba mu yexi ci parce que amna ci yeneenu buntu fele bo deme ñaaral ñaar ak ñaar ba ñetti buntu ci ginnaw manam ñaar ak ñetti buntu ci ginnaw di nga gis muy leral fofu point yoy nonu kon amna ci point yo xamantene buñ ko leral fi fofu lañ koy leral mais li nga xamantene amna yenen yo xamantene nak par contre yi manam yi nga xamne moy lu general mum fi insha allah taala lañ koy leralé mu tuddu ko bayanul azkari lazimati lil wazifa bayanu leral buntu la buy leral al azkaru sikari nga xamne al lazimatu aji war lañ lil wazifati ñeul wazifa bi waxon nañ la lazima moy lo xamne dafa war dafa galu ci loosu nit al wazifati moy lo xamne dang ko wara def sax comme liggey nga xamne bis mu ne nga def ko lol moy wazifa motax liggey sax dañ koy wax wazifa voilà voilà légui nak par contre fi buñ ko waxé liñ ci dublu moy wazifa bi nga xamantene mom lañuy def ci tariqa bi diko def suba ak ngone boudé ñenn ñi am na ño xamantene nak suba gi rek lañ koy def waye nak suba gi ngone gi diko def amna solo trop et te mo gën comme ni nga xamantene non la koy waxé insha allah taala momit amna ay mbir yo xamantene wuté nako ak lazim bi ci ci seen ordre parce que lazim bi waxon nañ la né la astaghfirullah manam ñet témèr la comme ni nga xamantene non la ko waxata amul wër salasatu mi'a ha voilà salasatu mi'ina bok astaghfirullah voilà wal wër duqul salasatu mi'ina ala tukfa lazam taha al mauna bobu waxna wal yur duqul salasatu mi'ina tukfa idha lazam taha al mauna voilà mom moy ñetti ha ñetti témeri fekkentene nak wazifa la mom day wuté comme ni nga xamantene non lañ ko xamé té benen bi nga xamantene werda ak wazifa wuté nañ ko tamit moy werda kenn nit mo koy def mom kessé amma wazifa nak ci mbolo lañ koy défé su fekkentene jappandina man suma néné rek faw dang koy def ci mbolo té lolu dina ci yexi insha allah taala ci yenen bunti yi kon ci gatal mune kon amal wazifatu amma ndal al wazifatu wazifa bi ñi def ci tariqa bi bila inkari ci lu amul ben dingat ci lu amul ben werante ci lu gënul ben jax jaxal manam inkar moy dingat voilà laha ñel nako mom wazifa bi 30 fanwer ministerfari ci istighfar lepp lo xamantene ab kaddu la bo xamantene dañ koy jëfëndiko ngir jéggulu borom bi subhanahu wa ta'ala té muy am baatu astaghfirullah ak lu ci mën ti téggu lool istighfar lañ koy wax ci sharia leg leg sax du am baat bobu mais day ñëw ci forme masdar bi comme fimu nan ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ghufranaka bi maana natlubu wala bok nas'alu ghufranaka manam sa djegal lañu laaj lolou motax ya aisha radiyallahu ta'ala anha wa ya aisha la wala anas ibn malik radiyallahu ta'ala anas ibn malik tam netali nako anas la anas ibn malik okay moko netali radiyallahu anhu arda mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam su daan genn wanak wi daf daan wax ghufranaka manam ghufranaka moy lan sa djegal lañi sakku bobu kon lol tamit istighfar la mais nak est ce que fi da ngay def astaghfirullah bu la neex façon bu la neex comme ni nga xamne non lañ ko non manam ndax bu dee werde bi moom astaghfirullah rek ngay wax. Amma wadifa bi est ce que da ngay ñëw wax astaghfirullah wala nu la neex? Déedéet istighfar bi nga xamante ne moom ngay def ci wadifa bi kooku obligatoire la mu nekk ba xayul qayyum ba. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, kooku obligatoire la ci nga def ko ci wadifa bi. Boo defee leneen du jub, baaxul. Bu leneen loo def naan dama bëgg di kii del jël astaghfirullah xaw ma istighfaru xadr istighfar yeneen ak yeneen di du ma rek du dox. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, boobu rek a baax. Loolu moo tax lu mot a bàyyi xel la tamit ci masala boobu. Beneen bi mooy li nga xamante ne mat naa maanaam borom xam-xamu tariqa bi wax nañ ci radiallahu taala anhum ajmain ci wàllu istighfar bi. Ku mel ne Seydil Arab ibn Saih radiallahu anhu wardahu anna bi wax na ci Bughyatul Mustafid. Lu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bind ci ginnaawam toxal nañu waxam jooju mooy sirru bi nekk ci ñu yam ci xayul qayyum te waxuñu wa atubu ilayhi. Ndax yenent bi kat sallallahu alayhi wa sallam jëli nañ ci moom xadis yu wér yoo xamante ne benn bu ci nekk wax na ba maanaam wax na ko, maanaam wax na astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, wax na astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Léegi ana lan mooy sirru bi tax cheikhuna wa wasilatuna ila rabbina radiallahu taala anhu ardaa wa anna bihi wax ne nañuy def astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum te mu yam ca? Lu njëkk maanaam te waxul wa atubu ilayhi mooy astaghfirullah mooy maa ngi sàkko njëggal borom bi, maanaam na njëkki ci baati. Maanaam lii la li leen wutale ñoom ñaar, lii la mooy astaghfirullah maa ngi sàkko njëggalu borom subhanahu wa taala, astaghfirullah maa ngi sàkko njëggalu yàlla alazim bi màgg bi ci turam yi la bokk, comme ni nga xamante ne noonu la ko huwa alali alazim. Maanaam dañ naan màgg mi parce que baatu kabir mooy ku rëy ci réellement loolu la maanaam. Mais dañuy wax ku màgg ngir bañ a wax ne dafa rëy, maanaam ñuy xalaat jëm. Mais kabir mooy rëy, maanaam koo xam ne mbiram dafa rëy, maanaam dayoom dafa rëy, maanaam voilà. Amma azim mooy ku màgg. Loolu nag contraire ci nga leen di xamee fi borom bi subhanahu wa taala ci astaghfirullah maanaam fi nga xamante ne mooy contraire ni ñu leen di xamee mooy azim màggaayam, maanaam azim contraire am mooy xaqiir mooy lu sew, alors que kabir contraire am mooy saxiir ku tuuti. Voilà, kon contraire bi astaghfirullah maanaam kon kabir comme contraire mooy saxiir ku tuuti, kon ku màgg la mooy mooy kabir. Sa azim mooy lu rëy ku rëy, contraire bi mooy xaqiir ku sew. Voilà, loolu moom la ñu xam tan yenent bi sallallahu alayhi wa sallam du nettali ci waxu borom bi subhanahu wa taala ci xadis qudsi bi mu naan al azamatu ridaa'i wal kibriyaa'u izaari fa man naazaani fiihima shay'un alqaytuhu fi nnaari wala ubaali. Voilà, al azamatu ridaa'i al azama mooy rida mooy li ñuy sol te muy ne ci kaw, moom mooy rida maanaam kaala ak maanaam kaala gu wàcc daal bit suuf wala lu ñuy laxasaayoo ni ci yaram bi. Al kibriyaa'u mu ne izaari, al kibriyaa izaari wal azamatu ridaa'i. Voilà, al kibriya izaari izaar mooy lambaay, mooy li nga xam dañ koy laxasaayoo ci suuf lambaay. Mu ne képp ku xëccoo ak man benn ci ñoom ñaar ma jël la sànni la biir sawara te sama yoon nekk ci tooñuma la de, duma la sax faalé parce que ñaar yoyu magay gi mo nek ci kaw manam bo xolé magay gi mo fété kaw azamata bi parce que kibriya mom moy izar bi voilà fofu ci lañuy manam lenn ci borom xam xam rahmatullah alayhi waxe ne kon azama mo gëna reuy kibriya bi ndax mo fété kaw waye gis nañu ñu tamit ne lu ci ëpp azama bi kenn du ci xëccok borom bi subhanahu wa ta'ala en général kibriya bi ci lañuy xëccante mom motax ngay gis ñu non mutakabbir la yoy kuy reey reey lo ko yoy ala kulli hal fofu pour ñu xam ci ban mo ki gëna reey ak ban mo gëna ki sax bari wul solo mais li am solo rek moy manam différencier len ñom ñaar xam ban moy ban légui kon astaghfirullah alazim alladhi mi nga xamne la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko dana jari ñak jaamu koy loré manam ilahun fofu moy mustahiqun lil ibada manam ki nga xamne dafa yello ñu jaamu ko illahu kudul mom al hayy ki nga xamantene mom moy aji dundu gi dundu gu deggu yi nga xamantene amul fa fu mu tambale te amul fu mu yam al qayyum ki nga xamantene mom moy ki taxaw bopam te taxaw minde fi lor motax ñu wax ne ñaari tur yoy hayy ak al qayyum ñom ñoy ismu ñom dañu dajal ismullah azam ci lenn ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim ajma'in ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxone ne ismullah azam mi ngi ci ñetti sar yi manam suratul baqara suratu ali imran ak suratu taha te dañu gis ne baatu al hayy al qayyum fofu luñu dikke manam suratul baqara ci ayatul kursi allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum suratu ali imran man alif lam mim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum ak suratu taha man wa'anat al wujuh lil hayyil qayyum wa qad man hamla dhulma donc hayyul qayyum fofu la benen bi moy hayyul qayyum dafa dajale aussi bok na ci li tax ñu nan moy ismullah alazim moy dafa dajale nya manam turu yalla yep ak melom yi manam ndax turu yalla yi manam astaghfirullah jëfu yalla yep ak melom yi manam ndax turu yalla yi dañu am ñaar façon xam nga allah moy al alam ala zat kok mom allah moy tur bi nga xamne mo dajale mbolem tur yi ba pare nek mandar ga ci bam buñ ne allah rek xam nañu yalla lañ wax te mom manam mo dajale mbolem turam yu rafet yi ak melo yekiti ko yi amma hayyu mo dajale manam turu melo yi tur yi nga xamne melo la parce que ci dundu parce que par exemple ku xam buñ ne diw xam na rek dañu xamne mi ngi dundu buñ ne diw amna katan dañu xamne mi ngi dundu buñ ne manam amna nam nam day fekk mu ngi dundu ak yu mel non manam kon melom yep tur yi nga xamne ño dajale melo yi yoy ci hayyu la ne nga xamne mom moy vrai dundu bi nga xamantene dundu gogu ci lay dundu yep jele seenu dundu manam te ci dundu gogo amul fumu tambale te do am fumu yam legi al qayyum mo dajale mbollem turu jeffi ndax yalla taxaw bi mu taxaw bopam hein ba pare taxaw yenen minde fi ci la jeff yep ne kon manam ci la dogal yi nek ci la bindu bi nek ci la wursagalate bi nek manam ci la lepp ne lol motax ñu ne hayyul qayyum moy tour bi nga xamantene manam bolé nonu mom moy tour bu gëna mag wallahu a'lam waye légui ñi mu ne wa at bok na ci nak ci secret nek ci hayyul qayyum batay comme ni nga xamne non la ko borox xam rawt na ci wa tarikha bi xale manam ne di ci wër du masal parce que dafa am secret bu nek ci tarikha bi le cheikh tidiane da la doon wax ci turu hayyul qayyum bobu wala motax ne bo ci wérdu masalan jouni suba jouni ngon suñu borom subhanahu wa ta'ala dana def manam dana la may dundu gu neex dana la may wërse gu yaatu dana tax nit ñepp bëgg la ba para dana tax tawit nga am manam suñu borom subhanahu wa ta'ala contane ci yow hein dana waral manam ak selata tamit manam limi waral dafa bari e jouni suba manam jouni guddi jouni beccëk wala jouni guddi jouni beccëk ak yenen ñi ngi ci biir ala kulli hal niki nonu latif ak yoy bobu buñu yexé fele ci ngeenelu wa tariqa bi inshallah bobu dinañ ci wax ndax fofu lañ gëna askanonté légui mu def légui wa atubu ilayhi te moy ma ngi tuub manam ma ngi delu wat jëm ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala and ak toroxlu ci denc samay bakkar dal ci ricciu bayyi sama bakkar ak yoy légui laaj bi mo doon li tax ñu ñewoon ci li laaj bi mo doon li ana lan mo tax ñu yow yam ci hayyul qayyum bi te yegguñu ci wa atubu ilayhi gi and ak ñaar yep jugge nañ ci ay hadith yu wër jugge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyidil arabi ibn sa'ih radiyallahu anhu wardahu anna bihi dafne lolu bo gisee mu tax mu manam mu am moy dafa fekk ne bo ne wa atubu ilayhi te manam istighfar damay mangi jéggelu yalla donte sopu nañ ci nga and ci di ricc ak toroxlu mais bo jéggelo rek manam lolu du ci condition pour jéggelu gi am amma tup mom fokk ngay mebet manam fokk nga reccu nga bayyi li nga don def ak yu mel non te lolou nonou boko waxe te fekk nekul lu deug lo xal bu ne ci yow lolou da ngay fekk da ngay wax lo xamne du deug lolou nak lañ ci daw motax ñu yam ci hayyul qayyum gi andak amna ngeenelu bi ci dess tamit lolou tontu la bo xamantene joxe nañ ko waya ala kulli hal luñ munti wax lolu ben leunt par contre mo ci nek moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo joxe werd bi manam mo wax nañuy yam fi nañuy def ni nañ ko def ni lolu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci bopam moko joxe lolu rek moy leunt bi nga xamantene mo ci nek wallahu a'lam mune kon astaghfirullah alim alladhi la ilaha illa al-qayyum bobu lolu mune kon salli yalla nga jul mune salli julil so pare ha salli kon nga julli salata fatihin julli bobu nga xamne mom lañ wax salat fatih min salat al-fatih salata fatihin salli salat al-fatih salli salata fatihin gis nga ala kulli halin ha salatu fatiha julli bo xamantene day ubbi mbolam xewali comme ni nga xamantene hein meral salatu fatiha li ci djublu fi 50 djuroom fuk manam da ngay xamne ben affaire amna moy way wi manam téré bi dañ ko bind ci bahru biñuy wax rajaz ci lañ ko bind bahru biñuy wax rajaz nak dafa am lo xamantene bok na ci yimu jago yi nga xamantene da ci jappalé raté mom ak bahru kamil tam manam moy dañuy dimbali waté ci mëna joxé ay chiffre motax so serlo fini da ngay gis suñu joxé ay chiffre daf koy joxé chiffre da koy tudd totalement so serlo yiñ fi jallugum yépp ci muy tuddu chiffre da ngay gis daf koy tuddu hein comme ni nga xamantene non la neccé amma bo xerlo nak khilas do xam nga xamné bahru basit la fofu bo xerlo day utiliser ay lettres pour tuddu ay chiffre parce que bahru basit di ci tuddu ay chiffre def ci jafé voilà motax fi mu ne kon salli salat fatihin 50 motax bah ki mom lolo mustaf'ilun moy forme bi forme rajas voilà lolo moy bahru bi kon mu ne kon salli salat fatihin 50 ala nabiy ci yenent bi ñu solo bi te mu tim ñep sallallahu alayhi wasallam al mujtaba moy ki ñu tab ki yasina moy yasin comme ni ko alquran wax moy yasin wa sahaqu nak al salatu wa mustaqim legi fi ñu am lo xamantene fi dafa bari luñ fi wara mëna leral ci bayit bi insha allah dinañ ko jël ben par ben bu bayit bi jeex insha allah bu ñëkk bi moy li nga xamantene mom lañu waxoon bi nga xamantene ñi ngi gis buntu bi ñu wessu moy fim naan summa salatu mi atal khalil bi ayi sighatin wa amma al afdal faqul salata fatihin qad faddalu waxon nañ ne buñu exé fi inshallah ci lañu léral masala bob manam ne salat fatihi mom lañu gënalé te bërna ay ngeenel yu ci nekk yo xamantene wax nañ ko ci tariqa bi motax sax da ngay gis bërna ci wa tariqa bi ño xamantene buñ lay jox werr bi duñ la sax léral ne la han ne la loolu neex nga koy defé wa ñom dañ na la defal salat fatiha ndax ngeenel yi nga xamantene mom mo ci nekk légui nak fi bi nga xamantene mom moy bi gën mais nak ngeenel gi nga xamantene mom mo nekk ci salat fatiha motax wa tariqa bi jox ko bayiko xel salat fatiha nak ak salat ala nabi la bo xamantene ya as-salatu ala nabi la bo xamantene cheikhou tidiane radhiyallahu anhu indi wuko fi lol moy li jarani ke leral sayyid mohammed al-bikri radhiyallahu anhu serigne la ci cheikhou tidiane radhiyallahu anhu momo dugon khalwa 39 ans 11 mois ak 29 jours manam dal ki bu manki ben wer ben fan ñeen fukki at yu manki ben fan la le dugul xalwa ngir laj salatu ala nabi bi nga xamantene mom mo dajale mbolem salatu fatihi mbolem salatu ala nabi nga xamantene boko ci carré melna nga ci car nga mbolem salatu ala nabi mu se existé en même temps ba paré mo leen gën ëpp leen doolé ñu waccël ko ko ci kayitu leer jox ko ko mu tuddu salatul manam ñu tuddé ko salatul fatihi salatul fatihi nak kayit biñ ko waccé kayit wo no ko tourné rek han rek dang koy liré non manam kayitu ci lèr lañ ko bindé kayit wi dal no ko tourné dang koy gis ibn arabi al-hatimi radhiyallahu anhu néna mom fekké nak motax loolu lañ wax bindu bobu lool bindu bi dañ nan liko bindu moy qalamul qudra non la ko non lañ ko borom xoxu ñu tuddé qalamul qudra manam khalima katan ga lolu lepp lu mu bind nonu lay mel noko tourné rek donc dang koy gissé nonu motax ci lañuy xamé ni mbind mi fofu la joggé wala dit ci malaaka yi ñoko waccé wala dit wala qalamul qudra ko bind wala qalamul qudra bind ko wala gaay manam waji mom han day wax rek moy néna nak mom ibn arabi dé radhiyallahu anhu néna mom fekké nako ci kaaba gi kayit bi waccé fekk dafa demone kaaba ga di tawaf jek jek gis ki bu joge ci kaw asman di wacc ci ben walu yu neena ñom ñep ñoko gis kéro ñu bind ko ci ki neena ñom niñ ko xamé moy non moy comme ni iPod yi di def motax iPod yi wo wax ñoko tourna rek voilà bima ko jekke gis rek nonu sama xel ci loolu la demal ani ah li day mom moy comme kayit wo rek xamna ñoko tourné rek nga daal koy gisé non loolu ben la kon ñu xamné mais nak lolou bokul ak wahyu ndax wahyu yenente bi day gis malaka parce que lolou yenente rek ko am moy di gis malaka en même temps ba pare di recevoir ci mom message ñaar yoy yenente moko mën am mais waliyu mën na am ben moy recevoir message bi ci malaka bi mais du ko gis en même temps lolou moy ilham wala mu gis malaka bi mais du recevoir ci mom message en même temps tamit comme le Imran ibn Hussein amon radiyallahu anhuma moy sahaba bu mag bobu radiyallahu anhuma nga xamne mu nek ñom xalé lañ won biñu tuup ci mom xalé la won quoi ñom seen wax quoi bon mom voilà quoi mais mom comme ni mu nek sahaba bukhari dara gis malaka yi te lool ginnaw bi yentibi genee aduna sallallahu alayhi wasallam di safonté ak ñom nak comme waxon nañ ko lool sax yaakar na waxon nañ ko ci ki ba ci njalbeen bi manam possibilité bi am ci di recevoir ay mbir ci malaka yi ak ci yenenti alayhi salatu wassalam ginnaw bi yenenti sallallahu alayhi wasallam gir tete lool manam du tax du téré nga nek taxul nga ne yenenti voilà loolu fa ta baye xel la legui kon loolu moy benn bi ñaarel bi moy mom mi kon bañ ko joxe salat fatiha mom mu diko joxe mais nak dañ ko limiter won parce que ñim ko warona jox du won ñepp lañ koy jox té dañu xamné du il manam salat fatiha buñ né ci kaddu yalla lool dinañ ci ñew inshallah manam bo da ngay japp né ci hadratul ghaib la joggé hein té ci kaddu yalla yu jitu ye la joggé law la bok mais téki wul né dafa melni alquran wala dafa melni hadith qudsi wa comme ni nga xamantene nonu la ko cheikh mohammed hafiz al misri radiyallahu anhu leralé hein ci téré bobu nan la tudde ci téré bi mangi won nak mangi won mom sax nan la tudde ci way xama nan la radu akazibul muftari yakarna non la muftari na wa yakarna non la tudde wa manam dal lay tontu ñi nga xamantene dañuy sos sal wa tariqa bi wa lool mom leron na ci kon bokku la manam manam bokul ak jot message bu manam bo xamne wax yu la manam sar fatiha kon do alquran te melul ni alquran te du tamit yorul at hadith qudsi mais hadithu manam atew ilham la yor manam lo xamne dañ ko jox waluy comme ni nga xamne non lañ ko borox xam yeb xame ne waluy yi dañ len di ilham han amma yenenti dañ len di wax yu leg leg nak ñu ne yenenti ñu ne wax yu leg leg ñew ci mana ilham tamit batay fekk ilham la mais du wax yu bi yenenti yi am motax buñ ne diw dañ ko wax yu tamit te du yenent teki wul ne wax yu bobu moy wax yu bi yenenti yi di am wax yu ilham lay tek day melni bi alquran ne wa awhayna ila ummi musa an rdi'ihi voilà wax yu nañ ya yenenti yalla musa mais bobu ilham la lool motax man na baye xel tamit légi lool moy benn bi kon loolu preuve la bu mak bu won na salat fatiha mo gën ci salat ala nabi amma te loolu cheikh mohammed al bikr radiyallahu anhu waxon nako borom wali yi nga xamanteni ñoo bokkon ak mom jamono ñew ci ginaaw nanguko jël ko d'accord ci mom han deugal ko ci loolu té ñom walu yi xamoon nañ lool mu dess leneen lo xamanteni peut-être mëna nek leunt moy wax ji ñu wax ne salatu fatihi ben ci salatu fatihi comme ni yantib sallallahu alayhi wasallam wax cheikh tidjar radhiyallahu yantib moko wax moko wax cheikh tidjar radhiyallahu ne ko salatu fatihi ben ci salatu fatihi mo gën manam astaghfirullah mi ngi tolo nga jang juroom ben junni kamil ben salatu fatihi bu jang bokk na ci ngeene li salatu fatihi moy bo jange ben salatu fatihi mi ngi melni jang nga mbollem salatu ala nabi buñu mësa jang ci kaw suuf depuis bi aduna amé ba yow bi ngi koy jang bepp salatu ala nabi buñu mësa jang melna ni jang ko 600 000 fois bo jangé ben salatu fatihi ci kom ni gënal lu ci wa lu yoy moy ñi am digël bi wa kay ay moy ñi am digël bi nak jotiwul dara ak jëlu yard bi voilà waaw ndigal moom ak weer bi jotuñ dara. Et loolu mooy ñaareel bi. Beneen bi mooy boo jëlee téeméeri junni réew yoo xamante ne téeméeri junni giir da caa dëkk, maanaam aw xeet da caa dëkk yooyu ñu dëkk, maanaam ñoom ñëpp ñu dund kenn ku ci nekk, kenn giir bu ne am téeméeri junni nit yu ca ne, ñoom ñëpp ñu dund téeméeri junni at di sàbbaal suba ngoon guddi ak bëccëg. Yow boo defee benn salaatu fatiha am nga lu ëpp ñoom ni noonu. Kon salaatu fatiha ëpp na di sàggane. Loolu moo tax Cheikhu Tidiane radiallahu taala anhu doon wax naan na salaatu fatiha wal xisbu sayfi yorniyaani an jamiil azkaari. Salaatu fatiha ak xisbu sayfi doy nañu wëllif mboolem sikkar bu ñu mën a sikkar. Loolu moo tax képp koo xamante ne ku am xel la, surtout suñu jamono jii, comme ni Cheikh Tidiane radiallahu anhu waradahu an nabi waxe woon, mooy dana day bari lu muy sikkar salaatu fatiha, parce que nee na moom buntu la boo xamante ne moom rek la gis mooy buntu mucc jamono ji, buntu boo xamante ne dana tax nit ki set ci bàkkaar complètement. Ndax lan? Ndax jamono ji nit ñi dañoo nuuru ci bàkkaar loolu moom jamonoom la doon wax de waxu sama suñu bos dañu nuuru ci bàkkaar nuuru boo xamante ne kenn maanaam fi mu toll yoonu mucc yi loolu rek la. ala kulli xaalin, léegi ñu ñëw kon ci lënt bi nga xamante ne moom mooy beneen bi, mooy salaatu fatiha bu ñu waxee ne mu gën, maanaam boo ko jàngee mel na ne jàng nga juróom-benni junni kaamil. waaw Cheikhu Tidiane radiallahu anhu waardahu anna bihi ana nan la mën a waxee loolu, te alquran mooy kàddu yàlla bi nga xam ne moom la wàcce, ñu di ko jaamoo borom bi subhanahu wa taala ci suñu julli ak ci leneen, ana nan la mën a waxee ne alquran salaatu fatiha moo gën alquran moo gën alquran, ana nan la mën a waxee loolu? Te booba dañ naan la premièrement waxul ni moo gën alquran, jàppal nga ne benn. ñu ne la ñaareel ba wax na ne laaj nañ ko ne ko salaatu alal nabi jàng salaatu al nabi ak jàng alquran bu gën. mu ne sala mu ne déglul bu baax li mu wax de moo ngi ci jawahirul maani, ci buntu bu njëkk bi, ci astaghfirullah, ci buntu maanaam ci page bu njëkk bi rek, ci buntu bi muy waxee maanaam isharaatam ak tafsir yu mu def ci alquran, ci ay aya alquran. dañ ko laaj ne ko alquran ak salaatu ala nabi jàng salaatu ala nabi ak jàng alquran ana ban moo gën? mu ne leen salaatu ak salaatu fatiha sax, mu ne leen salaatu alquran gën gi mu gën mboolem sikkar yi ak mboolem salaatu ala nabi bu mu mën a doon. déglul bu baax, nee na ni mu gënee loolu yooyu yépp moo gën a leer jant bi digg njoloor. loolu kon xam ngeen ni kii waxul ne lan alquran ak salaatu fatiha gën lan alquran? ñu ne waaw. mu ne leen dafa fekk nag, te loolu ay borom xam-xam yu bëri wax, mu ne dafa fekk ne jàngkatu alquran yi ñeent lañu, jàppal ku njëkk ki mooy ki nga xamante ne moom aarifu billahi la, moom buy jàng alquran day dem tibb ci xaqiqa alquran, di fii ci géeji secret ya ak xam-xam yaag xam yàlla ya ca ne. ñu ne waaw. mu ne kooku moom leneen lu mu def ginnaaw farataam yi lu dul jàng alquran day perte temps wam. mu ne deuxième bi mooy ki nga xamante ne moom day jàng alquran yéggul gaa ci ku njëkk, nga xam ne moom secret yeeg mbiru xaqiqa yeeg culum yeeg maarif ya ca nekk yëpp moom daf koy daf ci daf koy jël di ci fii ci moment bi mu koy jàng, yéggul foofu mais mi ngi jàng alquran te xamna li ñuy wax manam xamna tafsir bi mom xamna ko maîtriser nako te manam ba du comprendre alcorane bi ci sens bu mu bokk bu mu nekki wul te bu koy jang te li alcorane di wax yi mi ngi koy jëfé kem katnam li alcorane di wax mi ngi koy jëfé li mu téré mi ngi koy bayyi ñu né waaw mu né té buy jang alcorane